Wenze Esperel, agence assure, na Robert Kanza. Bolingo na lingaki, ekome linga suka gambo, na koka mwaha. Ezala kise lokola lisano na yo kise na samba zue linga mbala. Na kolela, maya wana kolela, oninyo salinga moya poto kiala. Oninyo tobo linga likula na motema. Soki na longo la mabazo ya bolingo na kangi motema po na bosa na yo na kokate apoto baku ya bolingo na suate na komituna ngaya wa komituna nini na koki na sala poto kiala nini na koki na sala po na suwa yo nobela ngai mabe nini na sali na senga bolimbisi. Lelo asunto linga ta Cuba Tonino Marquese Adrien do Pula Robins Yala yanga na yolele Kominze pona minoko ya bato oh. Malinga katenga na yoto zala Ekotina kabango na liwae eh. Yala yanga na yolele Kominze pona minoko ya bato oh. Malinga katenga na yoto zala Ekotina kabango na liwae. Yeah.